ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. اور البتہ تحقیق رسول بھیجے ہم نے آپ سے پہلے فی شیع گروہوں میں الاولین پہلوں کے یعنی گزشتہ قوموں میں بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں. وما یأتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہی تھے. یعنی پچھلے بھی تمام پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوموں نے یا قوم والوں نے ایسا ہی سلوک کیا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں. نسلکہ سین لام کاف سلک سلک کہتے ہیں تار کو. سلک بیسیکلی تو کس کو کہتے ہیں؟ سلک ریشم کو. آپ نے را سلک دیکھا ہے کبھی؟ کیڑا جو ریشم بناتا ہے کبھی دیکھا ہے کس طرح لپتا ہوا ہوتا ہے؟ وہ ایک طرح سے اس کا لعاب نکلتا نا منہ سے, تو وہ ایک تار کی شکل میں ہوتا ہے, جیسے گچھے کسی شکل میں ہوتا ہے, تو سلک تار کو کہتے ہیں. یہاں پر سلک کا کیا مطلب ہے؟ چلانا, کیونکہ وہ بھی چلتی جاتی ہے نا, سلک بھی تار بھی چلتی جاتی, تو ہم چلاتے ہیں اس کو یعنی داخل کرتے ہیں اس کو, کیونکہ آگے فی آ گیا نا. سلک فی کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز میں داخل کرنا. فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں کیا چیز داخل کرتے ہیں؟ مجرموں کے دلوں میں اگر اس آیت کو پچھلی آیت سے ہم ریلیٹ کریں تو معنی کچھ یوں ہوگا کہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوموں نے جو مذاق کیا اور ان کے دلوں نے ان کو جو نہیں مانا تو یہ کیوں ہوا؟ کذالک اسی طرح, تو پیچھے سے ریلیٹ کر رہا ہے نا. مراد اس سے یہ ہے کہ رسولوں کا مذاق اڑانا اور ان کا انکار کرنا ہم مجرموں کے دل میں داخل کر دیتے ہیں بوجہ ان کی ہٹ دھرمی کے, نفاق کے, نہ ماننے کے. یعنی مسلسل وہ جو انکار کرتے ہیں یا مسلسل جو ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ان کے اندر سے توفیق چھین لیتے ہیں ماننے کی. اصل میں ہوتا تو ایسا ان کے اپنے کیے کی بدولت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کریں کہ ہم پھر ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا, اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا کہ یہ قرآن ماننے والوں کی تو روح کی غذا بن کے اندر داخل ہوتا ہے ان کے دلوں میں, اور نہ ماننے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ گویا ایک گرم سلاخ کی طرح ہے, گرم تار کی طرح ہے جو کسی کے دل کے اندر سے گزر رہی, کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں. لا یؤمنون بہ, وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین, اور تحقیق گزر چکی سنت پہلوں کی, پہلوں کا طریقہ بھی گزر چکا, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. کون سا طریقہ؟ کہ ان کے تکذیب اور استہزاء کے بعد ان کو ہلاک کرنا. یعنی کسی بھی قوم کو ہلاک کرنے کا یہ طریقہ پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ, اور اگر ہم کھول دیتے ان پر ایک دروازہ آسمان سے, فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, تو وہ اس میں چڑھنے لگتے. ظلو کا لفظ جو ہے ظلہ سے ہے, ظلہ باتا افعال ناقصہ میں سے ہے. ظلہ کا روٹ زوئے لام لام ہے, ذل کہتے ہیں سائے کو. تو دن کے وقت کسی کام کے ہونے کے لیے ایسا ہوتا ہے, یعنی دن کی روشنی میں بھی وہ آسمان پہ چڑھ جاتے. لقالو, البتہ وہ کہتے, انما سکرت ابصارنا, کہ ہماری تو آنکھیں مسحور کر دی گئیں, مست ہو گئیں, نظر بند کر دی گئی. بل نحن قوم مسحورون, بلکہ ہم تو مسحور کر دی جانے والی قوم ہیں یا لوگ ہیں. یہ بات کیوں کی گئی کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے, بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. یعنی ان کا کفر اور عناد اتنا بڑھ چکا ہے, ان کی ضد اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کے سامنے بڑی سے بڑی دلیل بھی बेकार है, बेमकसद है, उससे कुछ भी फायदा न उठाएंगे और क्या कहेंगे कि हम ही को धोखा दे दिया गया है। सुकृत सीन काफरे किससे है? सुकरान मधोशी बेहोशी। यदि जिसको नहीं मानना होता ना, वो कोई ना कोई बहाना अपने पास जरूर रखता है, हत्ता कि वो क्या कहेगा, हमारी नजरबंदी कर दी गई, हम पे तो जादू कर दिया गया है, हम तो इस चढ़ने को भी नहीं मान सकते, ये भी कुछ हकीकत में अफसाना ही है। यानी चूंकि ये मानना नहीं चाहते, इसलिए इनके सामने जितनी मर्जी ला के दलीलें रखो, ये नहीं मानेंगे, हत्ता कि अगर इनके सामने दिन की रोशनी में भी आसमान का दरवाजा इनके आगे खुल जाए और ये अंदर जाके अपनी आंखों से जन्नत जहन्नम देख ले, तब भी ये नहीं मानेंगे, मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके दिल गाफिल है ना, इनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, ये तो खाने पीने और शुगल करने में मसरूफ है। और फिर ये ऐसी दलीलें मांगते हैं, अल्लाह ने इतने सारे दलाइल रखे हैं इनके सामने, क्या ये रात को आसमान नहीं देखते जिस पर चमकते तारे होते हैं, क्या वो इनके लिए दलील नहीं, क्या वो मौजजा नहीं, अल्लाह की हस्ती को साबित करने का जरिया नहीं। वलकद जअलना फिस्समाई बुरूजन, और अलबत्ता तहकीक बनाए हमने आसमान में सितारे या मजबूत किले, वज़य्यन्नाहा, और जीनत दी हमने उनको, खूबसूरत बनाया हमने उनको, लिन्नाज़िरीन, नाज़िरीन के लिए, देखने वालों के लिए। आसमान में बुरूज की बात हो रही है, बुरूज का लफ्ज बुर्ज से है, बुर्ज का लफ्जी माना क्या होता है? बुर्ज का लफ्जी माना होता है जाहिर होना, जहूर। यहां सितारों को क्यों बुर्ज कहा गया? इसलिए कि वो जाहिर होते हैं, रात के अंधेरे में आसमान पर और कुछ भी नहीं दिखता सिवाय सितारों के या चांद के, तो इसलिए इसका जो आम फहम मफहूम किया जाता है वो क्या है कि हमने आसमान में सितारे बनाए और हमने उनको देखने वालों के लिए बहुत खूबसूरत बनाया, وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, और हमने उनकी हिफाजत की हर शैतान मर्दूद से, और हर शैतान मर्दूद से इनको महफूज कर दिया। यानी जिस तरह जमीन की दूसरी मखलूकात जमीन के खित्ते में कैद हैं, उसी तरह शयातीन जिन भी इसी खित्ते में मुकैद हैं, आलम बाला तक उनकी रसाई नहीं होती। अभी आसमान के दरवाजे की बात हुई, फिर साथ ही सितारों की बात हो गई, बुरूज की बात हो गई, और फिर कहा कि हमने इनको शैतानों से बचाव का जरिया भी बनाया। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है? वही की हिफाजत के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पीछे फरमाया ना कि हमने जिक्र उतारा है, हम हिफाजत करने वाले हैं, और यहाँ बताया कि किस तरह हम हिफाजत करते हैं, उसकी कुछ तफसील है, और वो तफसील खूबसूरत अंदाज में बयान हुई है। नंबर एक तो ये कि वो सब कुछ बहुत हसीन है जो अल्लाह ने बनाया है, उससे उस रब को पाओ। नंबर दो ये कि यही सितारे शैतानों को भगाते हैं। इल्ला मन इस्तरक़ अस्समा, मगर जो कोई चुरा ले सुनना, यानी छुप के कुछ सुन ले, फअत्बअहु शिहाबुम मुबीन, तो पीछे आता है उसके एक शोला रोशन। असल में इस बात को समझने के लिए एक हदीस जो है वो आपके सामने पहले रखूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान पर कोई फैसला फरमाता है तो फरिश्ते उसे सुनकर अपने पर या बाजू फड़फड़ाते हैं। यानी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई आयत सुनी हो और आपको एक थपथपी सी हुई हो? कुछ कुछ आयतें ऐसी होती है ना कि इंसान लरज उठता है। ये तो इनडायरेक्टली हमें अल्लाह का पैगाम पहुंच रहा है, यानी कितनी मंजिलें तय करके फिर हम तक पहुंचता है तो हमारे अंदर ऐसे झुरझुरी सी आ जाती है। तो फरिश्ते तो बराह रास्त हुक्म लेते हैं, तो जब वो हुक्म आता है तो फड़फड़ाते हैं, और उनके इस फड़फड़ाहट से एक आवाज निकलती है। वो आवाज ऐसी होती है जैसे किसी चट्टान पे जंजीर की आवाज, یعنی پتھر پہ اگر آپ زنجیر مارے تو جو آواز نکلے گی وہی ان کی فڑفڑاہٹ سے نکلتی. پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا. حالانکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے اور توجہ سے سنا ہوتا ہے لیکن خوف کے مارے, جیسے ایک یقین کی کیفیت کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک منتقل ہوتا ہے, یعنی ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے کو میسج آتا ہے. اس موقع پر شیطان چوری چھپے باتیں سنتے ہیں, یعنی جب فرشتے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو وہ بیچ میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا حکم کیا ہو سکتا ہے, جاؤ فلاں جگہ بارش برساؤ, جاؤ فلاں بستی پہ عذاب لاؤ, یا فلاں کی روح قبض کر لو, وغیرہ وغیرہ. کچھ حکم تو اکٹھے مل جاتے ہیں, کچھ حکم ایسے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ملتے ہیں. حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال فرشتوں کی ایک صفت قرآن پاک میں آئی ہے, والمدبرات امرا, کہ وہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں. تو وہ جب آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا, اسی طرح ملک الموت جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام مثلا, وہ اپنے سے نیچے والے فرشتے جو ان کا پورا عملہ ہے, ان کو جب کوئی انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو شیاطین ہیں جن, یہ جا کے چوری چوری سننے کی کوشش کرتے ہیں. اب ویسے تو یہ نہیں سن پاتے کیونکہ جو ہی یہ جاتے ہیں فوراً ان کے پیچھے شعلہ لگتا ہے, یہی ستارے ان کے پیچھے آتے ہیں. پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے جو گرتے ہیں, تو اسلامی کے لیے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی. پھر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ نہ کچھ سن بھی لیتے ہیں. اچھا, جو ہی سنتے ہیں دوڑے آتے ہیں, کس کے پاس؟ مختلف کاہنوں کے پاس, یا نجومیوں کے پاس, یا جو غیب کی خبریں دینے کے دعوے کرتے ہیں. پھر آگے وہ ہزار جھوٹ اس میں ملا کے لوگوں کو قائل کرتے ہیں, اپنی دھاک بٹھاتے ہیں اور غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر شیطان چوری چھپے باتیں سنتے ہیں, اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے, تفسیر ہے سورت ہجر کی, اس میں یہ روایت آئی ہے, اس سے خلاصہ ہے یہ. جب یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں تو جن پہ شہاب گرتے ہیں تو وہ شیاطین جل کے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انفارمیشن ہے اس کے بارے میں جو احادیث سے پتہ چلتی. بہرحال یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وحی آئی تو اس وقت کیا ہوا کہ اتنی بھی سنگن نہیں لے سکتے تھے جس کی تفصیل سورت جن میں آتی ہے, کہ پہلے تو ہمیں بیٹھنے کی کچھ جگہ مل جاتی تھی, اب تو وہ بھی نہیں ملتی. لیکن عام حالات میں جیسے آج کل وحی کا کوئی سلسلہ نہیں تو ایسا ممکن ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو بروج ہیں ان کا ایک معنی قلعہ بھی کیا گیا ہے, قلعہ اور محل. اور یہاں اس سے پھر مراد کیا ہے, وہ آسمانی قلعے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بنائے ہیں, جن میں اس کے ملائکہ کی فوجیں برابر معمور رہتی ہیں اور ان حدود اور دائروں کی نگرانی کرتی ہیں جن سے آگے بڑھنے کی اجازت نہ جن کو ہے, نہ انس کو, نہ شیاطین کو, یعنی وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ستارہ ٹوٹا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم زمانے جاہلیت میں, یعنی اسلام سے پہلے, اس ستارے کے ٹوٹنے کو کیا سمجھتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے, یا کوئی بڑا آدمی مرے گا یا پیدا ہوگا. آپ نے فرمایا یہ لغو خیال ہے, اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جب کوئی ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے تو اس سے کوئی مرتا نہیں ہے, یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. یعنی ان سب چیزوں کو تو انسان نے پا لیا ہے, لیکن اس سچائی کو نہیں پا سکا جس نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, کیا تمہاری پیدائش مشکل کام تھی یا آسمانوں کی پیدائش؟ جسے ہم نے بنایا. لیکن بات یہ ہے کہ نیکڈ آئی سے بہت سے سین آپ نہیں دیکھ سکتے. مجھے زندگی میں ایک دفعہ موقع ملا چترال میں آسمان کو دیکھنے کا رات کے وقت, کیونکہ عموماً وہاں بھی بادل وغیرہ ہوتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا. تو وہ اتفاق کی بات تھی کہ اس رات بالکل کلیئر تھا آسمان اور باہر ہم سوئے ہوئے تھے, اور آدھی رات کو جو میری آنکھ کھلی وہ نظارہ کبھی نہیں بھولتا. سیاہ آسمان اور اس میں روشن ستارے, کبھی اس نیت سے بھی سائے ہون بنے. ہم لوگ عموماً ایسی جگہوں پر جاتے بھی ہیں تو ٹیلی ویژن کے آگے رات کو بیٹھے رہتے ہیں, قدرت کا نظارے کم ہی دیکھتے ہیں. یہ جو بات ہے نا خاص طور پر وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, ان کی جو خوبصورتی ہے وہ, یعنی عموماً شعلے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن آسمانی شعلے خوبصورت بھی ہیں, کلرز بہت خوبصورت. آسمان کا ذکر کرنے کے بعد پھر زمین کی بات کی گئی, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا, وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا, اور ہم نے اس میں رواسی ڈالے یعنی پہاڑ ڈالے. القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا, مراد ہے گاڑنا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ, اور اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ سورت مکی ہے, اسلام کی دعوت کا ابتدائی زمانہ ہے, لوگوں کو کائنات کی نشانیاں دکھا کر دین کی طرف راغب کیا جا رہا ہے, اور آپ کے بھی دین میں آنے کا نیا نیا زمانہ ہے, اسی لیے آپ کو بھی یہ نشانیاں دکھا کر دین کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ اس سچائی کو مان جائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں آسمان اور زمین جو تھے وہ باہم جڑے ہوئے تھے, قرآن پاک ہی نے اس کا ذکر کیا, کانتا رتقن ففتقناہما, ان کو ہم نے الگ الگ کر دیا. جب زمین جو تھی وہ آسمان سے الگ ہوئی تو ایک گولے کی شکل میں تھی, جب وہ پھٹی تو اس کے اندر کچھ گہرائیاں پیدا ہوئیں جس میں سمندر کا پانی جمع ہوا. پھر اس گہرائی کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف پہاڑ ڈالے, پانی ہیوی ہوتا ہے نا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ جمائے اور ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا. پھر زمین کے اوپر طرح طرح کے نباتات پیدا ہوئے, حیوانات پیدا ہوئے, اور مختلف چیزیں زمین پہ پھیلنے لگی. لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پھیلنے کا موقع دیا وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک حد مقرر کر دی, اسے حد سے آگے نہیں جانے دیا. ہمیں تو حکم ہے نا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللہ, اپنی حدود کی خود حفاظت کریں, لیکن باقی چیزوں کے اندر لمٹس اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دی اور وہ اس سے آگے نہیں جا پاتی. مثلا پودے اور درخت اپنی نسلیں بڑھا سکتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر صرف ایک پودے کو زمین پہ خود پھیلنے کا موقع دے دیا جائے تو پوری زمین یعنی اس سے ڈھک جائے, اگر ایک جانور کو بڑھنے کا موقع دے دیا جائے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ پوری زمین اس جانور سے بھر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خودکار نظام ایسا رکھا ان کی نسلیں کنٹرول کرنے کا کہ وہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جاتی, ورنہ زمین پر یہ سارا حسن ختم ہو کر رہ جائے. ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے. من کل شیء موزون, موزون کا لفظ جو ہے واو زے نون سے ہے, وزن سے, اردو میں جو موضوع آپ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی ہے, یعنی پھر اسی طرح معلوم کے معنوں میں بھی ہے, یعنی حسب ضرورت اس کا وزن کیا گیا کہ کون سی چیز کتنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو ایک خاص وزن یا مقدار کے مطابق مختلف چیزوں کو زمین پہ اتارا یا بھیجا یا پیدا کیا یا بڑھنے کی صلاحیت اس میں رکھی. اب آپ دیکھیں کہ جانوروں میں کوئی برتھ کنٹرول نہیں ہوتا لیکن سارے کے سارے ایک لمٹ کے اندر ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے, یعنی ان کی تعداد کے اعتبار سے. اسی طرح پھر ہر تخلیق کے اندر ایک اندازہ ہے. مثلا اگر پتنگے کو بڑھنے دیا جائے تو شاید ہاتھی برابر ہو جائے, اور ہاتھی کو بڑھنے دیا جائے تو شاید پہاڑ برابر ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حد پہ روک دیا. اسی طرح پودوں کو, مختلف فروٹس وغیرہ کو, یہ سارا انتظام دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پلاننگ ہے, یہ انسان کی نہیں. اگر ہماری غذائی ضروریات کو بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیدا کی ہیں جو پیدا ہونے والی مخلوق کی ضرورت کی ہیں، بہت زائد نہیں پیدا کی، ورنہ انسان کو سنبھالنے میں ہی مشکل ہو جائے. تو انہی چیزوں کی طرف یہاں پر متوجہ کیا گیا کہ زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، اس میں پہاڑ ہم نے ڈالے ہیں، اس میں ہر چیز ہم نے اگائی ہے، پیدا کی ہے، لیکن ایک مقرر اندازے کے ساتھ، یہ اندازہ ہمارا قائم کردہ ہے. اچھا، یہ لفظ آپ یاد رکھیے جب انشاءاللہ سورۃ الرحمن کی تفسیر کریں گے، اس میں بھی آتا ہے نا کہ اس نے میزان مقرر کی، اللہ تطغوا فی المیزان، تم اس میزان کو خراب نہ کرو. وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت رکھے. معائش معیشت کی جمع ہے، معیشت کہتے ہیں زندگی کے گزارنے کے اسباب اور وسائل کو، یعنی جن پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. یعنی تمہیں بنایا اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کے بہت سے سامان رکھے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جن کے تم رازق نہیں ہو ان کو بھی ہم نے ہی بنایا. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. پھر یہاں پر لام جو ہے من سے پہلے محذوف ہے، وَلِمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی رزق کے سامان پیدا کیے جن کے رازق تم نہیں ہو. اور وہ کون ہے؟ جن کو بسا اوقات انسان ہی کھلا رہا ہوتا ہے، مثلا جانور وغیرہ یا نوکر چاکر. فرمایا کہ ان کو دے کر یا کھلا کر کبھی مت سمجھو کہ تم ان کو دے رہے ہو، یا اس میں انسان بھی آ سکتے ہیں، اپنی اولاد بھی آ سکتی. جس کو انسان کھلاتا ہے سمجھتا میں کھلا رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے وہ اس سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ بچے پیدا نہ ہو، پھر کھلائیں گے کہاں سے. فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، صرف تمہارے لیے ہی نہیں معیشت کے سامان پیدا کیے، صرف تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ہی سب نعمتیں نہیں رکھی زمین میں اندازے کے مطابق، ان کے لیے بھی رکھی ہیں جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ تم رزق دے رہے ہو، تم ان کو رزق نہیں دے رہے ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی بھی چیز، اِلَّا مگر، عِندَنَا، ہمارے پاس، خَزَائِنُهُ، اس کے خزانے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور نہیں ہم اتارتے ان کو مگر ایک اندازے کے ساتھ. ان خزانوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے مراد بارش لی ہے، کیونکہ بارش ہی ساری پیداوار کا ذریعہ ہے. فرمایا کہ ہمارے پاس پانی کے خزانے ہیں، لیکن ہم انہیں تمہارے پاس ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. یعنی یہ حد بندی کا ایک اصول ہم نے قائم کر رکھا ہے. کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، بہت کچھ ہے، لیکن ہم دیتے تھوڑا تھوڑا ہیں، اتارتے ضرورت کے مطابق ہیں. یا پھر خزانے سے مراد ہر چیز کے سٹور جو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کی ضرورت کے لیے بھی، معدنیات کی شکل میں اور دیگر انسانی ضروریات جو زمین کے اندر پہاڑوں کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، یا پھر یہ کہ آسمان سے ان کے اتارنے کا بندوبست ہے. اصل یہ کہ پانی نہ ہو تو غذا نہ ہوگے. پانی آتا ہے تو آپ دیکھیں ایک دانہ 700 دانے جا بنتا ہے، تو ضرورت کے مطابق پانی اترتا ہے، ضرورت کے مطابق وہ خزانے تیار ہوتے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ سوچیں کہ ایک دانہ 700 کیسے بن جاتا ہے؟ وہ تو زمین کے اندر ایک ڈالتے ہیں، ہوتی تو وہ مٹی ہے، مٹی میں تو کوئی خزانہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندر ایسی طاقت ہے پانی کے ساتھ مل کر وہ ایک کو 700 بنا دیتی. یہ جو 700 بنے، یہ خزانے کدھر تھے پہلے؟ اور یہ جو بقدر معلوم ہے، یہ ہر چیز میں پایا جاتا ہے، یہ معلوم اندازہ. سورج ایک اندازے پر ہے، اگر دور چلا جائے تو مشکل ہو جائے، قریب آ جائے تو زمین کی ہر چیز جل کے رہ جائے. اسی طرح زمین کے اندر جو گریویٹیشنل پل ہے، کش ثقل، وہ بھی ایک اندازے کے مطابق ہے. اگر وہ زیادہ ہو جائے تو ہم چل پھر نہ سکیں، کم ہو جائے تو ہمارے قدم نہ ٹکیں. اسی طرح باقی چیزیں بھی. پانی کو دیکھیں، اگر خزائن سے مراد یہاں پانی ہے، تو پانی کو اگر آپ دیکھیں تو انسانوں اور جانوروں کے سیراب کرنے کے لیے، پودوں کی نشو نما کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو ہم سارے کا سارا اس کو سٹور نہیں کر سکتے، ہم نہیں سٹور کر سکتے. اگلی آیت میں آتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ اور بھیجی ہم نے ہوائیں باراور فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر ہم نے اسے تم کو پلایا وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم اس کو جمع کرنے والے نہیں ہو ذخیرہ نہیں کر سکتے یعنی پانی کو اپنی ضرورت کے مطابق اکٹھا کرنا جمع کرنا تمہارے بس میں نہیں اگر تمہارے ذمہ یہ کام کیا جاتا تو تمہارے پاس جمع شدہ پانی خراب ہو جاتا تمہارے پاس وہ وسائل ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قدرتی طور پر رکھے ہیں جو بھی بارش اترتی یا تو وہ کچھ استعمال ہو جاتا ہے یا پھر تالابوں جھیلوں کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ایک بڑے حصے کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں جمع دیا جاتا ہے وہاں پر نہ کوئی گرد و غبار جاتا ہے نہ کوئی غلاظت جاتی ہے نہ کوئی انسان جاتا ہے اور نہ ہی اور پرندے وغیرہ جا کے وہاں بیٹھتے ہیں کتنے صاف ستھرے انداز میں وہاں پر برف جمع کے پانی کو سٹور کیا گیا ہے پھر اسی طرح یہ کہ سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہیں فرمایا کہ یہ خزانے تم نے جمع نہیں کر رکھے یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں اچھا یہاں پر ہواؤں کی بات بھی کی گئی کہ ہوائیں ہم نے باراور بنائی لواقح کا لفظ جو ہے یہ لاقحن یا لاقحتن کی جمع ہے لقاح لطفے کو کہتے ہیں سپرم کو اور لقحہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بچہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے جیسے عورت کے لیے حامل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا حاملہ کا تو لواقح بیسیکلی حاملہ کے معنوں میں بھی ہے ہوائیں کیسے حاملہ ہیں ہوائیں کیا اٹھائے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو بادل پانی اٹھائے ہوئے ہیں جس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ہوائیں جب اڑتی ہیں تو ان کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو پولینیشن کا کام دیتی ہیں